Dodatkowo aż 30 rat 0% na tysiące produktów. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 stycznia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17 stycznia i godzina 18. Michał Matus, kłaniam się, a serwis przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Dożywocie dla Doriana S. za gwałt i zabójstwo Lizy w centrum Warszawy. Marcin Kulasek z Lewicy nowym szefem resortu nauki. W Berlinie otworzono nową siedzibę polskiej ambasady. Prokuratura jest zadowolona z wyroku na Doriana S. Mężczyzna został skazany na dożywocie w systemie terapeutycznym za zabójstwo 25-letniej Lizy z Białorusi. Prowadząca postępowanie prokurator Hanna Stachowicz mówiła, że wyrok jest dokładnie taki, o jaki wnosili śledczy. W ocenie prokuratury ta kara była jak najbardziej, może surowa, ale jak najbardziej sprawiedliwa, oddająca cały przebieg tego zdarzenia i okrutność tej zbrodni, która została dokonana. Adwokat Patryk Wrycza mówił, że w tej sprawie zapadł bardzo surowy wyrok i konieczne jest zbadanie go przez sąd wyższej instancji, przede wszystkim ze względu na błyskawiczne tempo zakończonego procesu. Nie została zweryfikowana w sposób wymagający pod względem wagi tej sprawy negatywna przesłanka procesowa w postaci stanu poczytalności oskarżonego. Dożywocia domagali się prokurator oraz oskarżyciele posiłkowi i strona społeczna. Wyrok nie jest prawomocny. Marcin Kulasek, nowym ministrem nauki. Prezydent Andrzej Duda dokonał zmian w składzie Rady Ministrów. Dziękował Dariuszowi Wieczorkowi za pracę. Marcinowi Kulaskowi życzył powodzenia. W czasie uroczystości była mowa o polskim naukowym Noblu i trudnej pracy w resorcie nauki. Prezydent podziękował Dariuszowi Wieczorkowi za działania, które były dobrze oceniane, choć jak dodał, były różne sytuacje. Marcinowi Kulaskowi gratulował nominacji, mówił, że liczy na dialog z nowym ministrem nauki. Rzecz jasna, nie we wszystkich sprawach być może będziemy się zgadzać, to też jest dla mnie oczywiste, ale zawsze możemy rozmawiać. Prezydent wyraził nadzieję, że praca Marcina Kulaska w resorcie nauki to będzie budowanie, a nie burzenie. Zaznaczył, że łatwo jest coś zlikwidować, dużo trudniej stworzyć. Premier Donald Tusk zwrócił z kolei uwagę, że praca w tym resorcie to poruszanie się po polu minowym, dlatego, jak dodał, przed Marcinem Kulaskiem poważne wyzwania. I będą wymagały i odwagi, ale mam nadzieję także delikatności i zrozumienia potrzeb środowiska, to nad czym pracował tak konsekwentnie pan minister Wieczorek. Prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że marzy mu się polski naukowy Nobel. Premier zaś mówił, że jesteśmy bliżej tego niż niektórym mogłoby się wydawać. Sylwia Białek, Polskie Radio. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński spodziewa się, że dyskusję o obniżkach stóp procentowych trzeba będzie odłożyć. Prezes NBP powtarza, że w wyniku decyzji regulacyjnych opóźni się moment obniżenia inflacji. Od lipca ma zostać przywrócona tak zwana opłata mocowa. To przełoży się na wzrost przeciętnego rachunku za prąd o ponad 8% i podniesie inflację o 0,4 punktu procentowego. Po drugie, w październiku ma wygasnąć mechanizm ceny maksymalnej na energię elektryczną. W efekcie przeciętny rachunek wzrośnie o ponad 13%, podbijając inflację o kolejne 0,7 punktu procentowego. Prezes NBP dodał, że dyskusja o obniżkach stóp będzie możliwa, jeżeli w czwartym kwartale inflacja się ustabilizuje, a w następnych kwartałach spodziewany będzie jej trwały spadek. Podstawowa stopa procentowa wynosi teraz 5,75%. Kilkaset metrów od bramy brandenburskiej, co ważniejsze, niewiele więcej od Bundestagu i Urzędu Kanclerskiego. Polska ambasada w Berlinie wróciła do centrum stolicy Niemiec po ćwierćwieczu zamieszania organizacyjnego i finansowego. Przy reprezentacyjnej alei Unter den Linden stary azbestowy gmach zastąpił budynek naszpikowany nowymi technologiami. Jest to najnowocześniejszy i najbardziej ekologiczny budynek w tej chwili w Berlinie. Na przykład cała woda deszczówka jest używana też do podlewania zielonych tarasów, które mamy. Polska ambasada jest w odległości kilku minut na piechotę od wszystkich najważniejszych niemieckich instytucji. To niesłychanie ułatwia także możliwość kontaktów, możliwość rozmów, takich czasem spontanicznych, takich, które wynikają z rozmowy telefonicznej i trzeba się spotkać na 15 minut. Temu służą budynki ambasad. Myślę, że to jest godna wizytówka naszego kraju i rzeczywiście tak prestiżowa lokalizacja też powinna ułatwić stosunki z naszym najważniejszym partnerem gospodarczym. Z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim i szefem niemieckiej placówki Janem Tombińskim rozmawiał Adam Górczewski. Klimat. W większości kraju jakość powietrza jest dobra, najgorsza tylko dostateczna we Wschowie, w województwie lubuskim i Krotoszynie w Wielkopolsce. Jeszcze do 20 warto oszczędzać prąd z powodu przeciążenia sieci. Obecnie ponad 87% energii pochodzi ze źródeł konwencjonalnych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce sport i Adam Malecki. Już są na boisku i już grają w kolejnym meczu Mistrzostw Świata. Polscy szczypiorniści po tym, jak na inaugurację musieli uznać wyższość Niemców, mierzą się z Czechami. Ten mecz trzeba po prostu wygrać, a po kilku minutach jest 2-1 dla Czechów. Grają w Danii w Herning, skaczą w Polsce w Zakopanem. Czas na weekend ze skokami narciarskimi w ramach Pucharu Świata. Za zawodnikami dwa treningi, podczas których najlepiej wypadł Paweł Wąsek. Był 11 podczas pierwszej sesji i 6, kiedy odpalił na 138 metrów w drugiej. Przed chwilą rozpoczęły się kwalifikacje. Emocji nie powinno zabraknąć także w derbach Łodzi, gdzie w ramach siatkarskiego Pucharu Polski trwa starcie dwóch czołowych zespołów Ligi Kobiet. Grot Budowlani grają z ŁKS-em. Pierwszy set 25-16 wygrany przez Budowlanych. Wygrana oznacza awans do turnieju finałowego. W tenisie ochłonęliśmy po kolejnym dniu rywalizacji w Australian Open. Niestety z turnieju po porażce z Mirrą Andrijewą odpadła Magdalena Fręg. Możemy już więc myśleć o kolejnych wyzwaniach Igi Świątek, która o 1:30 w nocy czasu polskiego zagra z Brytyjką Emmą Raducanu. W pierwszych dwóch rundach Polka bez większych problemów nie miała, przyznaje Adam Romer, redaktor naczelny miesięcznika Tennis Club. Iga już ten swój dobry rytm złapała i patrząc w drabinkę turniejową, no to ona się układa dość korzystnie dla Polki. Ale z szacunku dla rywalek poczekajmy, co się stanie w meczu trzeciej rundy z Emmą Raducanu. Polka z nią już grała, wygrywała, także też wydaje mi się, że będzie tutaj zdecydowaną faworytką. Statystyki też przemawiają za Świątek. To będzie czwarty pojedynek Brytyjki z Polką. Trzy poprzednie padły łupem Raszynianki. Jeszcze wieść piłkarska na koniec. Mówiłem o przedłużeniu kontraktu o 10 lat Erlinga Haalanda z Manchesterem City. Krócej będzie obowiązywać umowa innego Norwega, Ole Gunnara Solskjaera. Legendarny napastnik Manchester United został trenerem Besiktasu Stambuł. Kontrakt został podpisany do czerwca 2026 roku. Jest to pierwsza praca Solskjaera od zwolnienia z Manchester United w listopadzie 2021 roku. W nocy chmur będzie mało, mgły w południowej połowie kraju będą zamarzać i mogą osiadać na chodnikach i drogach. Temperatura w najchłodniejszym momencie nocy ma wynieść około minus 5 stopni Celsjusza na południu, około minus 1 w centrum i plus 3 stopnie Celsjusza nad morzem. Największy mróz prognozowany jest w Dolinach Karpackich, tam lokalnie może być nawet minus 12 stopni Celsjusza. A jeśli chodzi o ten jutrzejszy dzień, to będzie on całkiem słoneczny, chmur raczej mało na niebie, temperatura maksymalna zwykle ma wynieść od 1 do plus 4 stopni Celsjusza, ale na południowym zachodzie ma być nawet do 7 stopni, a na Przedgórzu Sudeckim lokalnie do 10 na plusie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18. Daniel Leśniewski i 3 Michały, Jędrkowiak, Jakubik i Matus. Kłaniamy się i wracamy do wierszyka, który oburzył rodziców uczniów z okazji Dnia Babci i Dziadka. Ważne były dwa wersy. Za ciebie biorą czasami bóle. Staramy się idealizować to nasze nieidealne życie. Powinniśmy uczyć to młode pokolenie, że takie rzeczy się też zdarzają i pokazywać im, jak odróżnić dobro od zła. To ja może do tych dwóch wersów wrócę, które są takie kontrowersyjne. Za ciebie biorą czasami burę, gdy maci tata przetrzepać skórę. Dzwonią państwo. Nie robiłbym burzy w szklance wody w sprawie tego wierszyka. Jeżeli jest mądry nauczyciel, normalnie to wytłumaczy dzieciom i chyba nikomu to nie powinno przeszkadzać. Mądry nauczyciel. To klucz. Zapraszamy do Trójki. Wierszyk na razie odkładam na bok. Za chwilę pomówimy o nowym rejonie świata, który stanie się polem rywalizacji globalnych potęg, a sytuacje w nim stawiają na głowie zmiany klimatu, które w tym przypadku akurat całkiem serio bierze Donald Trump. This one is a lie. Teraz w Trójce przyjrzymy się temu rejonowi świata, który wkrótce będzie polem największej chyba rywalizacji między światowymi potęgami. Nie tak dawno media obiegły informacje o Donaldzie Trumpie, który chce, by Kanada stała się kolejnym ze Stanów USA, a Grenlandia została Ameryce przez Danię odsprzedana. Pojawiały się tam też groźby użycia siły. Niezależnie od tego, jaka część tego przekazu była tylko barwnym przekazem medialnym, oba ruchy miałyby przybliżyć Amerykę do Arktyki. Inauguracja Trumpa już za 3 dni, za nami senackie wysłuchania zatwierdzające nominowanych na najważniejsze stanowiska w USA, to tacy najważniejsi ludzie w zespole Trumpa. I Marco Rubio, nominowany na sekretarza stanu, czyli szefa dyplomacji, na wspomnianych wysłuchaniach mówił o Arktyce. Posłuchajmy. Ta sprawa z Grenlandią otworzyła nam oczy na szersze znaczenie regionu Arktyki, który przez długi czas był jedynie ciekawostką lub tematem, o którym ludzie nie rozmawiali. Teraz mamy okazję zobaczyć go takim, jakim jest. A jest to, jeśli nie najważniejsza, to jedna z najbardziej istotnych części świata. Kluczowe jest, czy w ciągu następnych 50-100 lat w regionie Arktyki będzie możliwość swobodnej żeglugi i co to będzie oznaczać dla globalnego handlu i wymiany gospodarczej. Łączymy się teraz z profesorem Krzysztofem Kubiakiem, specjalistą od geopolityki w Arktyce, kierownikiem Katedry Krajów Europy Północnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę powiedzieć, co jest w tym rejonie świata, co skupia tak wielką uwagę największych mocarstw? Rzeczy w tej chwili dwie. Pierwsza to jest Grenlandia i zidentyfikowane, aczkolwiek nie do końca rozpoznane pierwiastki ziem rzadkich, czyli to są te materiały, od których w dużym stopniu, te surowce, od których w dużym stopniu zależy rozwój nowoczesnej całej infosfery. A druga rzecz to jest biegunowy szlak między Azją, między Atlantykiem a Pacyfikiem, który w tej chwili biegnie albo archipelagiem kanadyjskim, albo rosyjskimi wodami przybrzeżnymi. Zaś istnieją w miarę wiarygodne prognozy zakładające, że kurcząca się pokrywa lodowa w Arktyce spowoduje również to, że żegluga będzie możliwa przez obecny biegun północny. Marco Rubio wspominał, że te nowe szlaki żeglugowe mogą o 40% obniżyć koszty dostarczania towarów na całym świecie. Proszę powiedzieć, jak w tym momencie wygląda rywalizacja, bo wiemy, że Arktyką są zainteresowane Rosja, Chiny, Stany Zjednoczone, Europa pewnie też. Jak ta rywalizacja w tym momencie wygląda? Mamy do czynienia z tak zwaną arktyczną piątką, czyli z państwami, które dysponują geograficznym dostępem do Afryki. To są Stany Zjednoczone, Kanada, Federacja Rosyjska, Norwegia i Dania. Ale od dłuższego czasu, od ponad 2 dekad, bardzo dużą aktywnością wykazują się w tym rejonie Chiny. Chiny nazywają same siebie państwem okołoarktycznym. Przejawem nowej polityki chińskiej jest to, iż Chiny uzyskały status, weszły w skład Rady Arktycznej, czyli organizacji ponadnarodowej, która grupuje państwa szczególnie zainteresowane tym obszarem. Stanom Zjednoczonym potrzebna w tej rywalizacji o to terytorium, czy o te dwie najważniejsze rzeczy, czyli z jednej strony metale ziem rzadkich, a z drugiej ten szlak, potrzebne są i Kanada, i Grenlandia? Amerykanie są na Grenlandii i są w Kanadzie. Kanada jest jednym z najbliższych sojuszników Stanów Zjednoczonych. Sądzę, że w dużej mierze to wyeksponowanie problematyki wpisuje się w całokształt polityki nowej administracji ukierunkowanej na zaostrzenie rywalizacji z Chinami. Czyli znów nie możemy traktować Arktyki jako swoistej enklawy wyrwanej z całokształtu polityki światowej. To ten wzrost zainteresowania w warstwie werbalnej Stanów Zjednoczonych Arktyką postrzegam jako kolejny przejaw zaostrzenia rywalizacji globalnej opozycji pierwszego mocarstwa światowego. Zastanawiam się, jak z tej perspektywy patrzeć na rywalizację Stanów Zjednoczonych z Rosją, na finansowanie Ukrainy broniącej się przed Putinem. Czy to może być element arktycznej gry, czy to jednak są dwa oderwane od siebie problemy? Nie, we współczesnej polityce międzynarodowej nie ma problemów oderwanych ze sobą. Te linie łączące mogą być mniej wyraźne, ale Iran, Zatoka Perska, Kanał Panamski, szlak dookoła Ameryki Południowej, Ukraina i Arktyka to są puzzle tej samej układanki, które składają się na rywalizację o przewodnictwo globalne. Czy w tej rywalizacji, w kontekście też tej części rywalizacji o samą Arktykę, Europa coś znaczy? Dwa państwa europejskie wchodzą w skład arktycznej piątki. Norwegia za sprawą położenia geograficznego i Svalbardu i Dania za sprawą sprawowania suwerenności nad Grenlandią. Gracze europejscy są w tej rozgrywce graczami najsłabszymi, ale pozycję europejską należy rozpatrywać w kontekście Sojuszu Północnoatlantyckiego. 4 z państw arktycznej piątki są państwami członkowskimi NATO. I to zmienia ten prosty rachunek liczenia armat, szabel i bagnetów. A na ile ta rywalizacja o Arktykę jest realizacją taką realną i bieżącą? Na ile może stać się w przyszłości? Kiedy możemy spodziewać się dużych napięć w Arktyce, wokół Arktyki? Ta rywalizacja toczy się przez cały czas. Przez cały czas mam na myśli okres od wkroczenia Rosji w fazę neoimperialną. Po okresie smuty związanej z zapaścią Rosji jelcynowskiej, w zasadzie od objęcia władzy przez Putina powracają rosyjskie inwestycje w Arktyce. A od 2008-2010 roku, to powiążmy to z rosyjską agresją przeciwko Gruzji, potem z agresją, z aneksją Krymu, wzrastają również rosyjskie inwestycje wojskowe w Arktyce. W zasadzie ta cała infrastruktura posowiecka pozostała po zimnej wojnie. W tej chwili na miarę rosyjskich możliwości została odnowiona i ponownie doprowadzona do standardów liniowej służby. Gdzie w tym wszystkim, patrząc na Arktykę i konflikt wokół Arktyki, jest Polska i gdzie należy ją ulokować, jak rozumieć naszą pozycję w kontekście właśnie tej arktycznej gry? Jesteśmy członkiem NATO i członkiem Unii Europejskiej. Jako państwo członkowskie Sojuszu Północnoatlantyckiego siłą rzeczy uczestniczymy w tej wielkiej rozgrywce. By sprawę troszeczkę przybliżyć z tych wysokich orbit geopolityki, choćby poprzez stację badawczą na Svalbardzie, dysponujemy określonym potencjałem intelektualnym, który być może nie jest wiodący w rozgrywce mocarstw, ale nie sądzę również, by był potencjałem intelektualnym, który można lekceważyć. To kilkadziesiąt lat polskiej obecności polskich naukowców w Arktyce przekłada się na określone informacje, na określony kapitał naukowy, który ma wartość i polityczną, i wojskową. Profesor Krzysztof Kubiak, tutaj musimy postawić kropkę. Pięknie dziękuję za opisanie tej całej arktycznej gry. Pan profesor jest kierownikiem Katedry Krajów Europy Północnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pięknie dziękuję. Dziękuję. Friends, bring on. 23 minuty po godzinie 18. Tu Trójka. Zaglądamy do Zakopanego, które jest miastem pełnym kolorytu, nie tylko tego architektonicznego i kulturowego, ale także takiego trochę mniej pożądanego, reklamowego. Władze miasta wypowiadają właśnie wojnę z wszechobecną reklamozą i wielkimi billboardami. Przedsiębiorcy popierają generalnie pomysł władz, ale proszą też o uwzględnienie ich postulatów. O co dokładnie proszą, o tym Aleksandra Sobczak. Słychać przede wszystkim prośby o uproszczenie projektu uchwały. Zdaniem przedsiębiorców dokument zawiera zbyt wiele szczegółów, a urzędniczy język jest niezrozumiały. Musi być bardziej prosta. To jest pierwsza rzecz. Zwykły Kowalski nie jest w stanie, powiem uczciwie, dać sobie z tym radę. Jest to dokument naprawdę w dalszym ciągu trudny, chociaż już lepszy od poprzedniego, który był w poprzedniej kadencji. Musimy go bardziej zunifikować, musimy ujednolicić pewne rzeczy. Niepotrzebne jest może czasami wiele drobiazgów, chociaż szczegółowości co do po niektórych zapisów nie możemy też odpuszczać. Komentuje Agata Wojtowicz z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Jak podkreślają władze Zakopanego, uchwała ma posłużyć ochronie walorów krajobrazowych miasta i podniesieniu jakości życia poprzez likwidację wszechobecnych reklam. Lokalni przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że nowe przepisy ograniczą możliwości ich działalności, a mimo to popierają jak najszybsze wejście uchwały w życie. Bardzo istotne jest to, żeby Zakopane wyznaczyło pewien kierunek i standard, do którego będą dążyć też wszelkie sąsiednie gminy, tak żeby Podhale faktycznie charakteryzowało się krajobrazem niezakłóconym nadmierną informacją. Zaznacza Ewa Romaniak, architektka i współwłaścicielka firmy projektowej. W dyskusji pojawiają się co prawda głosy krytyczne, ale to zdecydowana mniejszość. Należy do niej zakopiański przedsiębiorca Robert Kaciczak, który jest oburzony proponowanymi zmianami. Ludzie mając na swoich własnych terenach reklamy, na swojej własności, powinni rozporządzać tą własnością w taki sposób, jaki mają ochotę, bo jest to ich własność i nie może być kolejny raz komunizm następny, aczkolwiek niestety jesteśmy w komunie, której ktoś nam decyduje i zabiera naszą własność. Wszystkim opiniom za i przeciw przysłuchuje się burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz. Jak mówi, chciałby, żeby uchwała krajobrazowa trafiła na sesję Rady Miasta jeszcze w marcu. Potem nastąpi tak zwany okres przejściowy, czyli prawdopodobnie rok na przygotowanie się do wejścia przepisów w życie. Jest to uchwała na pewno trudna, bo Zakopane nie jest łatwą gminą. Zawsze te wszystkie nasze przepisy, szczególnie w zakresie właśnie planistycznym, w zakresie urbanistycznym, są bombardowane odwołaniami, sprawami sądowymi. Mamy mnóstwo takich spraw. Natomiast oczekiwania społeczne są jasne. Wszyscy wiemy, jak duże kontrowersje budzą te reklamy wielkoformatowe w Zakopanem, jak źle jest to odbierane przez naszych gości, jaki niesie za sobą wizerunek. No my chcemy wizerunek miasta poprawić. Filipowicz zapowiedział, że w Urzędzie Miasta zostanie powołany specjalny zespół do spraw uchwały krajobrazowej. Chodzi o to, by mieszkańcy wiedzieli, do kogo zwrócić się po poradę, jeśli będą chcieli umieścić reklamę na przykład na swoim ogrodzeniu czy szyld na budynku. Zespół będzie też sprawdzał, czy przepisy są w Zakopanem przestrzegane i będzie nakładał ewentualne kary. Konsultacje społeczne w sprawie uchwały krajobrazowej potrwają do końca stycznia, ale przez ferie przedsiębiorcy proszą o wydłużenie terminu do końca marca. Autopromocja. Jeszcze więcej listy w piątek. Notowanie najpopularniejszych piosenek według słuchaczek i słuchaczy Trójki. Do tego nowości i niespodzianki, czyli pierwsza Trójka Lista Przebojów. A po niej subiektywnie nieobiektywna Lista Osobista. Dzień Listy w Trójce to piątek. Każdy piątek od 19 do północy. Zapraszają Michał Grabkowski i Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert, a do tego na wybrane produkty do 30 rat 0%. RRSO 0%. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska, mamę więc wypełnia troska. Aromactiv przecież mamy, do piżamki przyklejamy. Aromactiv plaster mały, wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza, lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję ProLiver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a ProLiver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. ProLiver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo ProLiver Cardio wspiera zdrowe serce.

porównaniu z poprzednim rokiem ten wzrost jest niewielki, bo sięga 4%, co przy inflacji przekraczającej w tamtym czasie 11% oznacza, że realnie uwzględniając inflację, ta wartość wynagrodzeń członków zarządu nieco spadła, więc choć z punktu widzenia zwykłego pracownika te kwoty średnio 1 000 000 zł rocznie są bardzo duże, no to pewnie członkowie zarządu aż tacy zachwyceni swoim wynagrodzeniem nie są. Spółka rekordzistka wypłaciła swoim członkom zarządu średnio ponad 18 milionów złotych. Jednocześnie zarządy 4 spółek warszawskiej giełdy nie pobierały w 2023 żadnych wynagrodzeń. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że mamy prawo odstąpienia od umowy podpisanej podczas nieumówionej wizyty w domu albo na wycieczce i to bez podawania przyczyny. Mamy na to 30 dni, a w wypadku rzeczy kupionej na pokazie 14 dni. Obowiązuje także zakaz zawierania umów finansowych, na przykład pożyczki, podczas pokazu lub wycieczki, a zawarta w takiej sytuacji umowa będzie po prostu nieważna. UOKiK przypomina o tym przed Dniem Babci i dziadka, bo to seniorzy są szczególnie narażeni na takie pułapki. Apeluje o niepodpisywanie dokumentów pod presją oraz o rozmowę z rodziną, znajomymi albo sąsiadami przed podjęciem decyzji. Dodatkowo konsument powinien domagać się kopii podpisanych dokumentów, zwrócić uwagę na dane kontaktowe do przedsiębiorcy, a na ewentualne spotkanie pójść z osobą bliską. Rozpoczynające się właśnie ferie zimowe będą dla Polaków czasem nie tylko wypoczynku, ale także finansowych kompromisów. Choć ponad połowa z nas planuje wyjazd, większość szuka oszczędności. W sumie aż 72% wyjeżdżających będzie ograniczać wydatki. 30% wybierze tańsze hotele albo pensjonaty, a 23% zdecyduje się na mniej popularne lokalizacje. To efekt rosnących cen, które sprawiają, że zimowy wypoczynek będzie droższy niż przed rokiem. Tak wynika z badania wyjazdy Polaków na ferie, przeprowadzonego na zlecenie Kompensy. Ostatnia w tym tygodniu sesja na warszawskiej giełdzie na plusie WIG20 zyskał ponad 1,2%. Dolar kosztuje 4,13 zł, euro 4,25, frank szwajcarski 4,52, a kurs funta brytyjskiego to 5 zł. 4 grosze. W nocy chmur będzie mało, na północnym zachodzie może mżyć, mgły w południowej połowie kraju będą zamarzać. Temperatura w najchłodniejszym momencie nocy ma wynieść od minus 5 na południu przez około minus 1 w centrum do plus 3 nad morzem. Jutro chmur mało poza północnym zachodem. Temperatura maksymalna przeważnie od 1 do 4 stopni na plusie, najcieplej na południowym zachodzie do 7. W niedzielę raczej umiarkowane zachmurzenie i temperatura maksymalna od plus 2 na południu do plus 10 na Przedgórzu Sudeckim. Za 25 minut będzie godzina 19, a w Trójce za kilka chwil zajmiemy się nowym trendem niekupowania. Na 22 minuty przed godziną 19 wracamy do wierszyka, który oburzył rodziców uczniów. Wierszyk dotyczył dnia babci i dziadka i ważne były tam dwa wersy. Za ciebie biorą czasami burę, gdy ma ci tata przetrzepać skórę. Dzwonią państwo. Niestety w naszym kraju kary cielesne jeszcze przez bardzo dużą część społeczeństwa są akceptowane, niestety są praktykowane, także myślę, że powinniśmy jak najwięcej miłości w wierszach przekazywać, a metafory i przenosie możemy dzieciom w całkiem inny sposób pokazać się bardziej przyjemny. Linie otwarte, Daniel Czeka, 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Pora już teraz na internetową modę na niekupowanie. Trend No Buy szturmem podbija TikToka, gdzie twórcy pokazują, jak świadomie rezygnować z zakupów i czerpać radość z tego, co już się ma. Krótkie filmiki są pełne kreatywnych porad i wyzwań, inspirują miliony do oszczędzania, minimalizmu i walki z nadmiernym konsumpcjonizmem. Ja niestety mam mega lekką rękę do wydawania pieniędzy i w 2025 chciałam nad tym popracować, stąd No Buy 2025. Moje No Buy w 2025 roku, jak wszyscy, to ja też. Nie tylko jest to skupienie wokół ekologii i żeby po prostu było nam lepiej, żeby nie iść w taką skrajną konsumpcję i żeby kupować rzeczy, których nie potrzebujemy. Filip Mokrogulski, influencer. Ale myślę, że w tym też jest takie drugie dno, ponieważ ceny wszystkiego są tak wysokie, że w sumie wolimy iść raczej w minimalizm. Czym najczęściej pani tonie? W jakich produktach? No ubranie niestety, no asusby, no jak to, no każda kobieta, no ma tyle w szafie, ale zawsze coś by się chciało, coś się zobaczy, o tu się kupi, tam się kupi, no i wychodzi jak wychodzi. No po prostu toniemy w tych wszystkich rzeczach i naprawdę nie są nam potrzebne. Nawet tacy, którzy zupełnie się nie przejmują, nie wiem, ekologią, dbaniem o zaprzestanie nadprodukcji, dbaniem o to, żeby ograniczyć ilość plastiku, którą gdzieś tam tworzymy na świecie. Andrzej Tucholski, psycholog. Nawet ludzie, którzy zupełnie nie mają na to jakiejś większej czułości lub przestrzeni, żeby się tym zająć, zauważają, że z tą taką modą na posiadanie zaczyna coś być bardzo, bardzo nie tak. Jeansy, pullover, kurtka i to wystarczy. Ładną marynarkę, koszula, krawatę, teraz to niepotrzebne jest w ogóle. Pani patrzy się na polityków, wszystko w dżinsach chodzi. Z drugiej strony bardzo się przejechaliśmy jako konsumenci z szeroko rozumianego zachodu na tym, jak wygląda faktyczna jakość tanich rzeczy, które same do nas przyjeżdżają i je tylko zgarniamy ze skrzynek na listy. A po trzecie, mam wrażenie, że nawet ludzie, którzy od niedawna są na tej planecie, czyli tam 20, powiedzmy, parolatkowie, już zauważają, że mają za dużo szpargałów, a dopiero co jakby ludzie, którzy są starsi. Przyznam się szczerze, że zdarza mi się podejmować decyzje odnośnie kupna jakichś przedmiotów, których później nie używam. Ale też staram się w jakiś sposób pozbywać ich tak, żeby może ktoś mógł z tego korzystać. Więc myślę, że nawet nieświadomie, ale w jakimś sensie może już dołączyłem do tej akcji. Pierwsza zasada usunięcia aplikacji zamawiania jedzenia i zakupów. To jest moja zmora. To, że ja mogę mieć to tak szybko, od razu, mam gorszy humor, chcę coś słodkiego, już. Zero nowych kosmetyków i perfum, dopóki nie skończą się stare. Zero nowych ubrań. W sumie byłoby to fajne postanowienie na nowy rok, na pewno, bo też zdaję sobie sprawę, ile paczek przez to się produkuje, tak ile śmieci, więc jakby no mam tą świadomość, ale też trzeba trochę się pchnąć. Mnie już trochę uczestniczy, w sensie uważam po prostu, że jest za duża konsumpcja i to doprowadzi jakby no jednak do jakiegoś upadku, szczególnie jeśli chodzi o środowisko. Jak dodamy do tego równania jeszcze duże zniechęcenie marketingiem, duże zniechęcenie takimi czysto kapitalistycznymi korporacjami, które w kółko nam mówią o nowej potrzebie, no to mamy ten taki warunki idealne, żeby powstał nowy organizm i ten organizm się nazywa defluencing, ten organizm się nazywa niekupowanie, ratowanie i naprawianie. W mojej opinii bardzo zdrowy trend. Jak wielu influencerów TikToka żyje ze sprzedaży, Big Tech tylko raczy wiedzieć, ale jak widać na takiej platformie trend niekupowania może się pojawić. Brzmi to trochę jak rewolucja. 13 minut do godziny 19. Spójrzmy teraz na Kanadę, która wprawdzie pojawiła się w dzisiejszym Zapraszamy do Trójki w kontekście Arktyki i rywalizacja globalnych mocarstw, ale lokalna polityka w tym północnym kraju też może być pasjonująca. Specjalny zespół do spraw zagrożeń bezpieczeństwa wyborów będzie nadzorował wybór nowego lidera rządzącej krajem Partii Liberalnej. Zastąpi on ustępującego ze stanowiska premiera Justina Trudeau. Wybór nowego lidera liberałów może nie mieć wielkiego znaczenia, bo jesienią i tak pewnie przegrają wybory. W sondażach przewodzi obecnie partia konserwatywna. Jej lider przemawia językiem Donalda Trumpa. O szczegółach Michał Strzałkowski. Ogłoszone na początku miesiąca odejście Justina Trudeau z funkcji lidera partii liberalnej i jednocześnie ze stanowiska premiera nastąpi dopiero po wyłonieniu jego następcy. Jak tłumaczy założycielka Radia Polonia Toronto Krystyna Piotrowska, Trudeau zagrał dla swojego tracącego sondażowe poparcie ugrupowania na czas. Bo przy tej okazji w porozumieniu z gubernator generalną Kanady do 24 marca zawiesił parlament. Na konwencji partii liberalnej zostanie wybrany nowy szef partii, a tym samym tymczasowy nowy premier, który poprowadzi tę partię do wyborów. Wciąż trwa jeszcze zgłaszanie kandydatów na następcę Trudeau. Ale za liderkę tego wyścigu uważana jest była wicepremier Chrystia Freeland. To ona stanęła na czele wewnątrzpartyjnego buntu wobec Trudeau, którego spadająca popularność ciągnęła w dół poparcie dla liberałów. Ale w kwestii poglądów Freeland nie różni się wiele od Trudeau. Ma postępowe spojrzenie na świat i opowiada się za zdecydowaną pomocą dla Ukrainy. Jest zresztą córką Kanadyjczyka i imigrantki z Ukrainy. Mówi biegle po ukraińsku i zadbała o to, aby ten język znały świetnie także jej dzieci. Do wybuchu wojny często odwiedzała też Kijów, gdzie wraz z siostrą ma odziedziczone po dziadku i babci mieszkanie. Jej potencjalni kontrkandydaci do schedy po Trudeau to też ludzie o mocno liberalnych poglądach, jak były szef Kanadyjskiego Banku Centralnego Mark Carney, szefowa klubu liberałów w parlamencie Karina Gould, czy Jamie Batiste, młody polityk wywodzący się z rdzennego ludu Mikmaków, którzy zamieszkują głównie położone na wschodzie kraju Nową Szkocję oraz wyspę Świętego Edwarda, tę samą, na której toczy się akcja słynnej powieści Ania z Zielonego Wzgórza. Ale jak przypomina analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Paweł Markiewicz, główne zadanie nowego kanadyjskiego premiera to poprowadzenie partii liberalnej do jesiennych wyborów, a tymczasem w sondażach przewodzi prawicowa partia konserwatywna. Bardzo ciekawe będzie, kogo wybiorą właśnie i jak się potoczy los partii liberalnej przez te następne dwa miesiące. Być może, że poparcie może się trochę odbić od tego, co widzimy teraz, ale jeżeli ja bym miał stawiać jakieś kanadyjskie dolary na dzień dzisiejszy, bym powiedział, że tutaj bardziej się chylił ku władzy konserwatywnej już w tym roku. W przypadku zwycięstwa prawicy premierem zostanie 45-letni lider partii konserwatywnej Pierre Poilievre. Przez kanadyjskie media nazywany jest konserwatywnym populistą i niektórzy porównują go już z Donaldem Trumpem, bo zapowiada zaostrzenie polityki migracyjnej, spowolnienie walki z globalnym ociepleniem, którą uważa za zbyt kosztowną dla Kanadyjczyków, czy rugowanie ideologii woke z debaty publicznej. Koniec z tą polityką autorytarnego socjalizmu, koniec zajmowania się problemami o skali globalnej. Musimy się skupić na rozwiązywaniu problemów kanadyjskich rodzin. Ludzie mają dość megalomanii elit i tego utopijnego wokeizmu. To wszystko służy tylko będącym na szczycie egoistom, a nie zwykłym ludziom. Mówił Poilievre, który z powodu swojego buńczucznego stylu nazywany bywa skippy, czyli podskakiwacz. Lider kanadyjskich konserwatystów jest z tego przydomka dumny i lubi się w mediach społecznościowych popisywać swoją tężyzną fizyczną. Gdyby wybory w Kanadzie odbyły się dziś, jego partia zgarnęłaby ponad połowę miejsc w parlamencie. Kanadzie przyglądał się Michał Strzałkowski, a my w Trójce wracamy do wierszyka, który oburzył rodziców. Z okazji dnia babci i dziadka dzieci powtarzały wersy. Za ciebie biorą czasami burę, gdy ma ci tata przetrzepać skórę. Ja uważam, że problem jest szerszy niż to niefortunne sformułowanie o trzepaniu skóry, bo mam wrażenie, że ten wierszyk robi dwie, być może znacznie bardziej nieprzyjemne rzeczy. Po pierwsze, antagonizuje dziadków i rodziców w taki sztuczny sposób, tak jakby nie mogli grać do jednej bramki. A po drugie, utrwala taki stereotyp wychowania, w którym nagrody i kary, zwłaszcza kary, są jedyną metodą wychowawczą. Yeah. I know pain and scars, I know martial arts. Thank God I made it, martial art. Noising up the whole street anytime I start my car. Neighbors can't believe how black woman got this far. But they rate it still, I was chasing dangerous thrills. Got a pin that's pumping iron away, it's right and staying still. Heard the beat and it gave me chills. Right place at the right time and it's time I let my pain spill. I ain't gotta be what they on or be in the latest drop. I just walk my ends and I walk new with the same damn bop. Tell me why they